Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Zaplątani w życie, prawdy kilka liter. Młodość nie zna granic, niebo jest limitem. Jesteśmy dziećmi, zaplątani w życie, prawdy kilka liter. Młodość nie zna granic, niebo jest limitem. Bracie, pamiętasz to zajebiste Lego w perfekcie. W marzeniach budowałem z tego Lego posesję. Będąc dzieckiem dałbym wszystko, by je złożyć tutaj, no cóż. Zamiast Lego miałem bloki na bałtach. Ej bracie, pamiętasz tą pierwszą puszkę po faksie? Tych blaszanych kolekcji nigdzie już nie odnajdziesz. Małolaty z osiedla, pierwszy hip-hop dla ziomów. Gdy na wszystko patrzyliśmy jak na przyszłość zachodu. Czy pamiętasz ten moment, gdy nie cieszyło nic nas? Jak pierwsza komunia i myśl o BMX-ach. Kumpel dał mi kursa, przejażdżka z Panem Bogiem. Szkoda, że 5 minut później połamałem mu rower. To przez wpływ otoczenia, jak mówię, złych detali. Dziś zaprogramowani walczą, by być na fali. Ludzie powariowali dla awansów i pensji. Brakuje nam dystansu, gdy byliśmy dziećmi. Zaplątani w życie, prawdy kilka liter. Młodość nie zna granic, niebo jest limitem. Gdy jesteśmy dziećmi, zaplątani w życie, prawdy kilka liter. Młodość nie zna granic, niebo jest limitem. Jesteśmy dziećmi. Pamiętasz wywiadówki, te prośby o łaskę? Czy zdałem, czy nie? Zawsze kończyłem z paskiem. Już nie mam czego bać się, dobrze wyszedłem na tym. Zamiast nauki wyniosłem projektor z pierwszej klasy, potem mikser, boomboxa, sumienie na odstrzał. Już wiesz co przerodziło się, marzenie o matboxach, Citroena w portach, by mieć atrakcję w domu. Przyznaję się bez bicia, ja już kradłem w przedszkolu, no i wpadłem. A powód to dyskrecja i cisza. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. I ta w głowie została krótka lekcja do dzisiaj. Rodziców zwyczaj zero wyjścia za karę plus zero telewizji. Masz domowy areszt. Życie tworzy zamęt, zamęt tworzy życie. I tak nie miałem talentu do pisania tych liter. Ci sami w ekipie, co kiedyś, chociaż wierz mi, to już nie są te czasy jak te, gdy byliśmy dziećmi. Zaplątani w życie, prawdy kilka liter. Młodość nie zna granic, niebo jest limitem. Jesteśmy dziećmi, zaplątani w życie, prawdy kilka liter. Młodość nie zna granic, niebo jest limitem. Jesteśmy dziećmi, to dla wszystkich posiadaczy Atari z Amstradem, Sega Genesis, Nintendo. Milion detali w temacie. Pikselowa miłość, Super Mario Bros, Donkey Kong, Eco Delphine. Spróbuj ogarnąć tą moc. Potem był poker, mój Lenin ze mną grywał. Dziś wiem, że oszukiwał, bo nie wychodził z kasyna. Adrenalina, życie przypadkiem nie zdradza. Gdy przez długi rodzina się rozpada, przez hazard, czy pamiętasz? Pod sporty, Biedronki, gał w sklepach. Mocniej nie szło kopać, bo się szmet cały rozleciał. Pamiętasz ten etap? Nikt nie chciał grać na bramce. Padało na mnie, bo każdy był Van Basten. Przypomnij sobie walkę, połamane nogi, tego, że nie grałem w polu. Nie żałuję to dziś, bo na starość to chory jest ten świat. Bracie, wierz mi, życie smakuje najlepiej wtedy, gdy jesteśmy dziećmi. Zaplątani w życie, prawdy kilka liter. Młodość nie zna granic, niebo jest limitem. Gdy jesteśmy dziećmi, zaplątani w życie, prawdy kilka liter.